بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه تجزينا. الله رب العزت فرمائی کدی یہودیانو کدیو د نبی علیہ الصلات والسلام خبر اور دلی وی اوچی ورتا کم بیان کړو نو هغه به دیو د پار ډیر ور او ډیر بهتر بوي. مونږه خود دیو باندې دا بنی اسرائیل په شان چې امر نه دی خېجولې چې ورته ویلې چې ځان مړ کړي یا د کورونو نه وځي. نه مونږ دا نه دی کړي. تاسو ته مونږه دا خونه کړي دا چې تاسو استغفار الله ته ویلې وې. استغفار هم بار بار ویلې. نبی علیہ الصلات والسلام قال راغلی وې او آنم د دعا طلب کرے اللہ رب العزت بستاسو گناہونا معاف کری وے. خدا منافقین و ازلون دا زنگ نڈکونو چر تا دیو دا سی کول. نو اللہ رب العزت فرمائی ولو انا کتبنا کچری مونگا مقرر کری وے علیہم فدیو باندی ان اقتلوا انفسکم چی مرک اخفل زان یعنی اخفل زان او وجنی کچھے مونگ پا دیو باندی دا مقرر کریوے آوی خروجو یادا چی اوبا سی مل دیاری کون اخفل زان زانونا دا کورون اخفلونا ما فعلونو نبوے کری دیو الا قلیل منهم مگر لو کسانو دا دیونا دیو بدا کار چرتم نوے کڑے. نو پا دیو باندی خو مونگا دا ہم ندی پرز گئی ندی پا دیو باندی مونگا دا لازم کری. ولو انہم فعلو کچری وے دیو چی دا کار کڑے وے ما یوعزو نبی آوچی دیو تا مونگا نصیحت کرے دے آوچی مونگا دیو تا بیان کرے دے بیان لکان خیر لهم نخام خدا بد دیو دا پار دیر وروے پا دنیا کی هم و فاخرت کی هم و اشد تثبیتا او زیر زیاد کلکون کی بوے دا دیو دا ایمان دا پارا دا دیو ایمان بے نور هم مضبوط کرے وے. تا تا قرآن بیانی گی نو دا قرآن خبری پزل دا توجو نواورا دا زلو پا غوگو باندی واورا پا دی سر بستا ایمان مضبوطی گی. ایمان دی مضبوط شون واللہ رب العزت بتا جنت تبوزی جنت دتلو لار بتا تا برابری گی. بیا برمائی ویزل آتیناهم ویخاما قبا مونگ دیو لورکی من لدن لا دخل طرفنا اجرا عظیما او اجر دیر وی اجر باورتا مونگ ورکڑے وی کچری دیو د نبی علی السلام خبر او دلیوی د الله قانون او د نبی علی السلام او سنت دې راټین کړی وې دنیا کې ما او تا وای پلان دې کې دی اړې د خوډه دې اړې ور کوي دې رتن خا ور کوي الله وې زما د طرف نه بولما اجر عظیما دا چې اجر به مو ور کړی وې چې بس امتحان وې ډېر زیات وی اجر به مو ور کړی ولهديناهم صراطا مستقيما او قام قام مضبوط کړي به مونږ دی په قران باندې ولهديناهم قام قام مونږ دی مضبوط کړي وې صراطا مستقيما فغلارني غباندي چاني غلار څه شي دی هغه قران دی قران باندې به مونږ نور دی هم مضبوط کړي وې بیا مخ کی فرمائی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اغا چاچی تابداری دا اللہ وکڑا والرسول او دا رسول اللہ وکڑا دا نبی علیہ الصلاة والسلام تابداری وکڑا دا اللہ دا قانون مانتا حتراغے فَأُولَئِكَ نُدَّعَكَ سَانْ مع الذين دعا غدل ندي أنعم الله عليهم شاء الله تعالى إنعام كرده فديه باندي من النبيين دعا فغمبراننا ربط دما سبق سر وورا مخي منغا ويدو چه إن أردنا منافقين وين زمونغا إرادنا وإلا إحسانا وتوفيقا مگر د احسان او د توفیق زمونږه اراده خدا وا چې مونږه جوړ جاړه راولو او مونږه جوړ وکړو په دې بار کې مونږه د عمر رضی الله تعالی عنہ خلا زمونږه سره تلو فقط سر پرې کو نو اوس د دې زینا الله رب العزت فرمایي چې الکا تاسو چې تلی وای تاسو دا خبره کوي چې مونږه موافقت د خصمانو کاو یعنی جوړم د دې دوانو جګړمارو راوستلا نو دلته الکا تابعداري د الله او د رسول وکا مصلحت او صلح د الله په کتاب او د نبی په سنتو کې دا دین اخوا هغه نور تور تیاری دی اغا جگری دی ظلمون دی شدائد دی قراش قرآن تا کینا چه تپا قرآن باندی زان پویا کی داغی غراناگانی حاصلی کی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرده چی او سر انصارنا نبی علیہ الصلات والسلام تراغه او جړله او ډیر غمجن وو او ویل چې اوس خو نبی علیہ الصلات والسلام تا چې اوس خو مونږه ستا خوا ته کینو سبا او بیګا ستا دیدار لرازو ستا په دیدن باندې خپل سترګې مړاوو نو سبا لبا فقیامت کی تزمونگنا دا نور و نبیانو سرائی نو مونگ با بیا استاد دیدارنا محروم ایو استاد دیدار با نشو کولے نو اللہ رب العزت دا آیات کریمانا زل کو چگورا تاسو با دا نبی علیہ الصلاة والسلام خواتا ملگری ای دا نجی تاتا با دا نبوت درجه ملاویی خو تبا داغی دا دری نئی آغی مرگستیا با تاتا حاصلی گی آغی اوچت مقام دی اللہ تعالی دی زمام نصیب کی استاسو دی غم نصیب کی نو فرمائی ومئی اتیع اللہ اغچاچی تابداری داللہ وکرا والرسول او دا پیغمبر پاکی وکرا فولائکا ندعکسان ما اللذین آدعکسان سربری انعم الله عليهم چې الله تعالی انعام کړی دی په دې باندې من النبيين دا پیغمبرانونا والصدیقین او درشتنونا والشهداء صدیقین ستوئی کل من صدیق لکل الدین تصدیق دا کل دین کئی دا طول دین صداقت کئی دا قد صدیق وئی بیاوئی والشهداء او شهیدان یعنی گواهان شهادت کئی دا اللہ پا دین باندی یعنی یشهدو بے صحت الدین تارتن بے حجت تارتن بے سیف و سنان چی شهادت پیش کئی کل پا حجت و کل پا سیف و کل پا سنان باندی والصالحین آنکان صالحین الذي صادقا في اعتقاده وعمله آگا سان چاگا آگا رشتو نے دے پاقید کی او هم پا عمل کیا غیتا صالحین وی وحسن اولائک رفیقا ددغ کسانو مرگستیا ورے دیر خیست دا داغی اغا طریقی اخفلی کانو داغ دیر خیستا طریقه دا خیستا مرگستیا دا دا کسانو موتا بار بار منزکی وایو اهدین الصراط والمستقیم اللہ پسی دلار ماندی مونگا مضبوط کا اللہ مونگا پسی دلار ماندی مضبوط کا اغا لار دا چا دا چا غا منعمن علیہم دی انعمت علیہم اللہ چتا پی انعام کرے دے او فضل و احسان کرے دے ناغسوک دیا غی تفصیل دل ترے چی من النبینا پیغمبران دی و صدیقینا اغا صدیق رشتن خلق دے و شہداء اغوا کون کی دی شہیدان دی و صالحین اغا صالحین نیکان خلق دے د دیو دردلی نبی دانا چه تبا نبیانو تورسی نا تانا نبی نجی جوڑے دے خو تبا دا دغو پا مرگستیا کی تا تبا دا دغو مرگستیا ملوی یاربو کی وقایده دا آقایده دا دا چه ترقی من الادنا الالعلا ترقی دا ادنانا پا پورت کی دو دلتا خو تنزل ذکر شده اولا من النبیین دے والصدیقین دے والشهداء والصالحین دے دولی الجواب جواب ورا دلتا انعم الله عليهم پدې دې باندې کلام ختم شو بس دې دې پوری الله انعام کړل پدې باندې دا من النبیین دا کلام دا صفات دا منعم علیهم دي چې پچا الله انعام کړل دې مانځه کې جماو تا کما انعمت علیهم وایو دا ری تفصیل دې دلتا ذکر دا اشراف اولا و بعد ذلك ثانيا دا تقدیم تقدم دا اشراف فادنا باندې دي یعنی اولا د ټولنا اشرف سره چې کوم دی هغه نبی عليه الصلاه والسلام دی نبیان دي بیا دا غیر رستا صدیقین دي بیا شهدا دي او بیا صالحین دي دیو جنا اول نمبر اغا تقدم دا شرافت دا پار راوڑے دے نو برمائی من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین دا صدیقینونا والشہداء او دا شہیدانونا والصالحین او دا نیکانونا وحسن اولائک رفیقا او دیر خیستدا دا دا کزانو ملغسیا ذالک الفضل من اللہ دا دا مهرباني د الله تعالی دا ملګرستیا د دې نبیانو ملګرستیا دي نصیب شو د صدیقین او د شهدا او تم چې کینه دا الله والا خلق سره کینه ها خلق سره کینه چا د نبیانو کار راټین کړي دي سب دا کې ډلې نه را پاسي د رښتینو خلق سره کینه تاسو پاس تا کوا ستانه برښتونه جوړ شي کچره ته د دروژن سره کینه استه سب هم درو بیا وای والشهداء شهداء په مجلس کې کینا چې هغه شهادت کوي په حق باندې والصالحین تنه کار خلق سره ناس تپاسه کوله دی عمر غثیا ډیر خدا نو ذالیکا دامل غثیا د نبیانو الفضل من الله دا فضل دے دا طرف دا اللہ نا وکفا باللہ علیما کافی دے اللہ تعالی کویام یا ایو پسے بیا ولو اللہ کتبنا کچریوے چی مونگا مقرر کریوے علیہم فدیو باندی انی قتلو انفسکم چی تاسو وجن اقفل زانونا اوی خروجو یاوزی من دیاریکم دقل قرنونا ما فعلوهو ندیو بدا کرنے کرے الا قلیل منهم مگر لا کسانو ددیونا ولو انهم فعلوه کچر دیو دا کار کرے ما یو عزون بیهی اچ نسیت شرے دیو دا پاگی سرا لکان خیر اللهم نو دا بد دیو دا پارا دیر غروے واشد تثبیتا او دیر زیاد لکون کے دا دیو دا ایمان دا پارا ویزل آتیناهم نقاما خبم ورکلی دیو تا ملد اللہ دقل طرفنا اجرا عظیما او دیر لی اجر ولہدیناهم صراط مستقیما او من بدیو مضبوط کلی فغلارنی غباندی ومن یطع اللہ والرسول آسو کی تبداری داللہ کی او دا پیغمبر کی فاولائک نو دغ بزرگان دا قدردان دا داللہ دا دین علمان مع اللذین دا کسان سربی انعم اللہ علیہم چا اللہ انعام کرے دے پنیو باندی من النبینا دا پیغمبرانونا والصدیقینا دا صدیقینونا والشہدائی او دا شہیدانونا والصالحین او دا نیکانونا وحسن اولائک رفیقا دیر خیست دا کسانو مرگستیا ذالکا دا مرگستیا دا کسانو الفضل من اللہ دا میرا بانی دا طرف دا اللہنا وکفا باللہ علیما کافی دی اللہ تلاکو یام سلامو انجاستا مرے خرابا دا نورا لیخان سلمان برشو گیا مجدہ خائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم